kera mokoro sani koma nile kera mokoro wari koma. Program Trzeci Polskiego Radia, mamy poniedziałek, 6 grudnia. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Artur Adartowski. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej mówi o świadomości zagrożenia, pytany o doniesienia prasy na temat inwazji Rosji na Ukrainę. O ponad 40 próbach nielegalnego przekroczenia granicy informuje Straż Graniczna w swoich ostatnich danych. W Dubaju rusza Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze. Jesteśmy świadomi zagrożeń, które płyną ze wschodu. Jesteśmy przygotowani. Tak w wieczornym wywiadzie mówił minister obrony narodowej, odnosząc się do doniesień niemieckiej gazety Bild. Napisała ona, że poznała plany rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zgodnie z nimi Rosja w trzech etapach miałaby zająć około 2/3 terytorium tego kraju. Według gazety prezydent Władimir Putin jeszcze nie zdecydował, czy plany będą realizowane. Minister Błaszczak, pytany w TVP Info, na ile jest to realne zagrożenie, odparł: jesteśmy przygotowani na wszelkie zagrożenia, które płyną ze wschodu. Przypomniał też, że od 2015 roku wzmacniane jest Wojsko Polskie. Cel, jak dodał, to aby liczyło ono 300 tysięcy żołnierzy i było wyposażone w jak najbardziej nowoczesny sprzęt. Wojska estońskie pomagają polskim żołnierzom na granicy z Białorusią, między innymi w budowie i naprawie tymczasowego ogrodzenia. W Polsce jest także brytyjska kompania wojsk inżynieryjnych. Straż Graniczna odnotowała w sobotę 43 próby nielegalnego przekroczenia białorusko-polskiej granicy. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała niemal 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Najwięcej, bo przeszło 17 tysięcy, miało miejsce w październiku. Od piątku w Polsce są obecni żołnierze estońscy i brytyjscy. Trwają rozmowy odnośnie wsparcia żołnierzy Wojska Polskiego przez również komponent wojskowy węgierski i czeski. Rozmawiamy na temat tego, kiedy i w jakiej formule otrzymalibyśmy to wsparcie. Mówił w ubiegły piątek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Estońscy żołnierze już pomagają na polskiej granicy. Brytyjscy zapoznają się z zadaniami i rozpoczną służbę 8 grudnia, czyli w najbliższą środę. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A dane o tym, co wczoraj działo się na granicy, poznamy przed południem. Ponad 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem wykryto minionej doby. To wczorajsze informacje z resortu zdrowia. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz. Obecnie znajdujemy się na szczycie czwartej fali zakażeń. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu oraz na Śląsku, powyżej 3400 zachorowań. Najmniej na Podlasiu, niewiele ponad 300 infekcji koronawirusowych. W szpitalach w całym kraju jest leczonych 22 264 pacjentów covidowych. To o 86 osób mniej niż poprzedniej doby. Rośnie natomiast zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19. Minionej doby podano ponad 174 tysiące szczepionek. W pełni zaszczepionych jest już ponad 20,5 miliona osób, w tym dawkę przypominającą przyjęło ponad 3 miliony 400 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nowe dane o zachorowaniach będą znane około 10.30. O poranku rusza Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze w Dubaju. To jedno z najważniejszych dla nas wydarzeń podczas wystawy światowej Expo 2020. Pojawi się tam około 1000 osób, głównie przedsiębiorców z Polski i krajów arabskich. Oprócz Zjednoczonych Emiratów, także z Arabii Saudyjskiej, Maroka, Egiptu, Kuwejtu czy Libanu. O czym będzie mowa, zapowiada Grzegorz Słomkowski, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dwie ścieżki, eksportowa w podziale na 4 panele tematyczne oraz inwestycyjna w podziale na 3 panele tematyczne, w tym zielona energia, cyfrowa gospodarka, moda polska czy bezpieczeństwo żywnościowe świata, a w części oczywiście inwestycyjnej będziemy mówić o infrastrukturze oraz ofercie finansowej i inwestycyjnej w Polsce. Wielką popularnością w krajach arabskich cieszą się m.in. polskie kosmetyki i damskie torebki. W trakcie forum podpisanych zostanie kilka umów o współpracy. Jutro Dzień Polski na Expo 2020 i znowu wiele atrakcji, o których będziemy Państwu opowiadać. Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek grudnia Teatr Polskiego Radia wręczy swoje najważniejsze wyróżnienia, czyli Nagrody Wielkiego Splendora. Od 1988 roku otrzymują je najlepsi aktorzy i twórcy radiowi. Za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce. Wyróżnieni Nagrodą Wielkiego Splendora aktorzy to najlepsi z najlepszych, którzy w swoim dorobku mają setki ról w Teatrze Wyobraźni. Wszyscy laureaci wyznawali, że Teatr Polskiego Radia to miejsce szczególne, mówili Ewa Wiśniewska i Andrzej Ferenc. Przyjemność obcowania z bardzo dobrą literaturą i przede wszystkim właśnie z tą wyobraźnią, bo przecież my mamy tylko kartki papieru i mikrofon przed sobą, a wyobrażamy sobie wszystko. To jest dla aktora super przygoda, a poza tym jest szansą spotkania z aktorami wielkimi. Nie jest takie nawet powiedzenie, które jest często powtarzane, no taka obsada to tylko w radiu. Podczas gali wręczone zostaną także nagrody za debiuty w Teatrze Polskiego Radia dla aktorów, reżyserów, dramaturgów i kompozytorów. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A gala rozpocznie się o 14.30. W Katowicach Mikołaje sprawdzali swoją kondycję przed świętami. W Dolinie Trzech Stawów zjawiło się wczoraj ponad 1500 śmiałków, którzy między innymi rywalizowali w 8. edycji biegu mikołajkowego. Troszkę ślisko, odciska na wierzchnię, trzeba było się pilnować na zakrętach zwłaszcza, ale super, bardzo fajnie. A czy ta czapka nie przeszkadzała, mikołajkowa? Nie, wręcz dodawała skrzydeł. Pan ma przepiękną brodę. Pomalowana na biało, więc jest sztuczna, ale już też powoli siwieje, więc już... Za dwa lata już może być już naturalna. Tak naturalnie. A dzisiaj w kalendarzu Mikołajki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Topniejący śnieg spowoduje, że dziś rano może być ślisko nie tylko na drogach. Wydano komunikaty o oblodzeniu, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju. W dzień zachmurzenie całkowite i duże. Na północy większe przejaśnienia, miejscami opady śniegu. Na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 3 do 2. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodnim wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. A jak u Państwa stan prezentów? Jeżeli ktoś dostał rózgę, proszę Państwa, to jeszcze jest szansa, żeby dostać coś od nas i jakoś temu stanowi zaradzimy. Ale o szczegółach w ciągu kilku minut. Tymczasem rozpoczynamy nasze poranne spotkanie, które potrwa do 8.45. Anna Regulska, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. 7 minut po godzinie 6. I'm gonna go to the bottom.

Trójka. Program trzeci. Mikołajki. Dzień dobry, panie Mikołaju. Pozdrawiam i donoszę, że naprawdę byłem grzeczny przez wszystkie 365 dni. Jeden zestaw, jeden z sześciu trafi do pana Grzegorza, ale proszę państwa, pozostało jeszcze pięć. Kto chętny na prezent? piotr.firan@polskieradio.pl. A to szósty dzień grudnia. Kalendarium muzyczne. I Justyna Grabasz. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy od wydarzenia, które miało miejsce 144 lata temu. Cofamy się więc do roku 1877. To właśnie wtedy Thomas Edison, testując swój najnowszy wynalazek, czyli fonogram, zarejestrował na nim piosenkę Mary Had a Little Lamb, czyli klasyczną dziecięcą rymowankę. Przez ponad 100 lat właśnie to nagranie uważane było za pierwszy w historii zapis ludzkiego głosu. W 2008 roku udało się jednak odnaleźć nieco wcześniejsze nagranie, francuski utwór Au clair de la lune z 1860 roku. Kompozycji Mary Had a Little Lamb pozostał więc tytuł pierwszego utworu nagranego na fonogram. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Przechodzimy dalej, tym razem do roku 1920. To właśnie wtedy, 6 grudnia, urodził się Dave Brubeck, amerykański pianista i genialny kompozytor jazzowy. Brubeck jako pierwszy przybliżył progresywny jazz szerokiej rzeszy odbiorców i jako pierwszy Amerykanin zaprezentował nowoczesny jazz w Polsce. To właśnie jego muzyka stała się drogowskazem dla wielu artystów, między innymi dla Krzysztofa Komedy. Największą popularność przyniosła mu gra w powołanym do życia w 1951 roku zespole Dave Brubeck Quartet. Kwartet zasłynął między innymi utworami Blue Rondo à la Turque czy Take Five. I na koniec rok 1988. 6 grudnia zmarł amerykański piosenkarz i kompozytor Roy Orbison. Zasłynął takimi przebojami jak In Dreams, Candyman, Mean Woman Blues i najsłynniejszym Oh Pretty Woman, który dotarł do pierwszego miejsca notowań zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA. Pod koniec życia Orbison udzielał się w supergrupie Traveling Wilburys, w której grał z Jeffem Lynnem, George'em Harrisonem, Bobem Dylanem i Tomem Petty. Orbison, będąc jednym z pionierów rock'n'rolla, przyjął zupełnie inny kierunek niż jego koledzy i konkurenci. Jego muzyka została opisana przez krytyków jako operowa, a on swego czasu zyskał pseudonim Caruso Rocka. Co ciekawe, jego twórczość była inspiracją dla członków grupy The Beatles, którzy w początkowym okresie swojej twórczości wzorowali się na melodiach z jego piosenek. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, talk a while. Pretty woman.

zmianie organizacji ruchu na przebudowywanym fragmencie A1. Dziś od 8.30 będzie zmiana pomiędzy węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski na jezdni w kierunku Katowic. Dotychczas jazda odbywała się tam dwoma pasami ruchu przy prawej krawędzi jezdni. Dziś ruch zostanie przełożony na lewą stronę, by na prawej wykonać niezbędne prace umożliwiające udostępnienie w przyszłości całej szerokości jezdni. Na czas wprowadzenia tych zmian bezwzględnie konieczne będzie dziś wstrzymanie ruchu w kierunku Katowic całkowite na czas mniej więcej 40 minut. Ten odcinek można oczywiście ominąć, jadąc od węzła Tuszyn Krajową 12 do węzła Trybunalski Północ i tam zjechać na S8 w kierunku Katowic. Ruch w stronę Łodzi będzie się odbywał bez zmian, a informacje z dróg na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców niemal 24 godziny na dobę. Radio Nawigator Trójki. A przed nami skrót serwisu. Artur Ewertowski. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla 11 województw. O poranku ślisko ma być głównie na południu, wschodzie i w centrum kraju. Synoptycy prognozują zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, co spowoduje gołoleć. O dostępie do internetu, cyberbezpieczeństwie i gospodarce cyfrowej w dobie pandemii będą dyskutowali uczestnicy rozpoczynającego się w Katowicach szczytu cyfrowego ONZ. Pojawi się tam ponad 5000 osób z całego świata. Dzisiaj, podczas tak zwanego Dnia Zero, zaplanowano debatę m.in. o gospodarce po pandemii, inteligentnych miastach i o społecznej odpowiedzialności biznesu. W Dubaju właśnie rozpoczyna się Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze. Pojawi się tam około 1000 osób, głównie przedsiębiorców z Polski oraz krajów arabskich. Ze Zjednoczonych Emiratów, z Arabii Saudyjskiej, Maroka, Egiptu, Kuwejtu czy Libanu. W trakcie forum podpisanych zostanie kilka umów o współpracy. To jedno z najważniejszych dla Polski wydarzeń podczas wystawy światowej Expo 2020. Na miejscu są nasi dziennikarze, relacje na naszej antenie. Sport i Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Puchar świata w Wiśle w skokach narciarskich i znów Polacy poniżej oczekiwań. Wygrał Jan Hörl z Austrii, najlepszy z Polaków Kamil Stoch był 11. Wszystko jest w porządku. Wiadomo, chciałoby się więcej i chcę więcej. Uważam, że i kibice tutaj na to zasłużyli, bo atmosfera była wspaniała. To była czysta przyjemność wziąć udział w tych zawodach, natomiast no, cały czas czuję, że czegoś brakuje, coś mi umyka. Piotr Żyła był 25, Aleksander Zniszczoł tuż za nim. Do Klingenthal na kolejny Puchar Świata polecą Stoch, Żyła, Zniszczoł i Paweł Wąsek. Natomiast Kubacki, Wolny, Stękała i Murańka udadzą się na trening uzupełniający do Ramzał. Polskie szczypiornistki przegrały z Rosjankami 23-26 w drugim meczu Mistrzostw Świata, mówi Kinga Achruk. W pierwszej połowie może za bardzo chciałyśmy i za bardzo chciałyśmy przyspieszyć jeszcze tempo gry, natomiast należało czasami zwolnić, poukładać to do pewnej piły i myślę, że to nie ułożyło się po naszej myśli i później musiałyśmy gonić Rosjanki. W drugiej połowie natomiast, jak już poukładałyśmy sobie to, co nam nie funkcjonowało w pierwszej połowie, myślę, że naprawdę stawiłyśmy czoła przeciw Rosjankom, które są naprawdę świetnym zespołem. A Rosjanki są na tyle świetnym zespołem, że w Tokio zdobyły srebrne medale. O wyjściu Polek z grupy zadecyduje wtorkowa konfrontacja z Kamerunem. Grała Ekstraklasa. Krakowia pokonała Legię Warszawa 1-0. Wcześniej Zagłębie Lubin uległo Lechowi Poznań 2-3. Tam było po prostu więcej bramek. Portland Timbers z Jarosławem Niezgodą zagra o mistrzostwo MLS. W finale konferencji wschodniej odpadła Philadelphia Union. Kacpra przybył. O ile w sobotę o zwycięstwo w konferencji zachodniej drużyna Jarosława Niezgody, który wszedł na boisko w drugiej połowie, Portland Timbers pokonała Real Salt Lake City 2-0. W niedzielnym boju zawiodła o triumf na wschodzie na własnym boisku Filadelfia. Gospodarze objęli prowadzenie w 63 minucie po samobójczym golu Kalesa, ale bardzo duży udział przy tej bramce dla Unionu miał nasz Kacper Przybyłko. Kastag. Good ball in and Finley was there. Przybyłko made the challenge. Po tym golu amerykańska telewizja pokazała na trybunach stadionu dumnych Polaków w naszych barwach i z transparentem Kacper Przybyłko. Ku rozpaczy gospodarzy drużyna z Nowego Jorku wyrównała już 120 sekund później, a decydujące trafienie zadała w samej końcówce po bramce Magno. W sobotnim finale MLS Jarosław Niezgoda może być kolejnym polskim po ponad dwóch dekadach przerwy zawodnikiem, który wywalczy mistrzostwo najważniejszych piłkarskich rozgrywek Ameryki Północnej. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze żeglarstwo i mistrzostwa świata w olimpijskiej klasie laser radial na Zatoce Omańskiej. Dziś ostatni dzień regat. Trzymamy kciuki za drugą w klasyfikacji Agatę Barwińską. Sport w Trójce już za 2 godziny. W ciągu dnia niemal wszędzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, a na południowym wschodzie deszczu ze śniegiem. Jedynie na północy większe przejaśnienia, na termometrach od minus 3 stopni na Mazurach i na Suwalszczyźnie do 2 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. A pan mnie gdzieś tutaj zniknął, a ja chciałem spytać, czy pan był grzeczny, czy niegrzeczny, bo tak po minie widzę, że na dwoje babka wróżyła. Ja tylko bywam grzeczny. A, no właśnie, a prezent był, czy nie? No nie. Zależy, co Mikołaj widział, nie, a czego tak nie. Grzeczny. Dariusz Urbanowicz powróci ze sportem jeszcze przed godziną 8, tak? 30. 8.30. 8.30. No dobrze, to czekamy cierpliwie. Proszę państwa, 24 minuty pozostały do godziny 7. Niebawem zajrzymy do gazet, a i także skrzynka mailowa pojemna bardzo. Piotr Firan, polskieradio.pl. Na pamięć znamy swoją piosenkę. Już tyle czasu ręka w rękę. I podczas nerwowo istniejących dni odgryzamy swe palce do krwi. Jak betonowe miasto ciemne. Na coraz więcej możemy sobie pozwolić. Patrzą na nas płotki z papierosami. To tramwaj, który znam, a w plecaku gromki mam. I nie rzucając nas pestkami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Na moim ubraniu połamane leżą łóżka, drżą, szczypiące lekkie usta. Cicho, cicho trzeba. Trące noce w obcych ścianach. I wciąż tak często budzisz się sama. Gdzieś za miastem, za murami. Skóra i ciało rozorane bazurami. Patrzą na nas płotki z papierosami. To tramwaj, który znam, a w plecaku gromki mam. Nie rzucając nas pestkami, nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Program trzeci. have a partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love, stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Minut pozostało do godziny 7. Piszą Państwo maile. Pan Krzysztof, a to w sprawie prezentów, bo jeszcze 5 zestawów mikołajkowych zostało. Pan Krzysztof jedzie autem. Panie Krzysztofie, proszę bezpiecznie i na pewno nie korzystać z telefonu w czasie jazdy i pomyślimy może o prezencie, ale to za jakiś czas. Prasowanie w Trójce. Pierwsza strona Polska The Times. Czwarta fala COVID-19 może przejść w piątą. W przeciwieństwie do poprzednich fal mamy wyższą immunizację społeczeństwa. Istnieje jednak ryzyko, że czwarta fala płynnie przejdzie w piątą. Jeszcze jedna zła wiadomość. Najwięcej zgonów przed nami, bo tu czekają nas 2-3 tygodnie opóźnienia w stosunku do szczytu zachorowań. Przed nami więc nieciekawe święta, mówi profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej na ten temat w Polska The Times. Gazeta Polska Codziennie. Wciąż niewiele wiadomo o Omikronie. Pojawiają się pierwsze dane na temat nowego wariantu koronawirusa. Wstępne badania wskazują, że stosunkowo łagodny przebieg choroby, ale dane te dotyczą populacji Afryki, w dodatku osób młodych, wskazują eksperci. Nie wiadomo też, jaka będzie skuteczność stosowanych szczepionek na Omikron. Nie wiadomo, jak wirus będzie się zachowywał w innych populacjach, zwłaszcza u osób starszych czy z chorobami współistniejącymi, mówią wirusolodzy. Przywołują opinie specjalistów z Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych w RPA, według których wariant Omikron powoduje reinfekcję, ponowne zakażenie tej samej osoby około 2,5 raza częściej aniżeli pierwotny SARS-CoV-2. Może także powodować zakażenia osób z wysoką odpornością, ale są to wstępne obserwacje wymagające potwierdzenia. Trudno jest w chwili obecnej odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie skuteczność stosowanych szczepionek i czy będzie konieczna ich modyfikacja. To w Gazecie Polskiej Codziennie. Proszę Państwa, Gazeta Wyborcza, ostatnia strona. Skoczkowie mają mniej gruli na plecach. Tytuł. 2 miesiące przed igrzyskami w Pekinie u polskich skoczków coś drgnęło, ale nie mogą wam nic obiecać, mówi lider reprezentacji Kamil Stoch. Drgnięcie jest niezbędne, bo Polacy ten sezon zaczęli bardzo słabo, po 2 weekendach, a więc 4 indywidualnych konkursach. Najlepszy z nich Kamil Stoch był 13 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kolejny Piotr Żyła i Dawid Kubacki balansowali na granicy trzeciej i czwartej dziesiątki, a mówimy o trzecim, siódmym i ósmym zawodniku poprzedniego sezonu. Jakby tu odczarować, proszę Państwa, skoczków? Może Państwo mają jakieś pomysły? 22, 7 trójek. I jeszcze zajrzyjmy na koniec do Rzeczpospolitej. Lubimy kawę z dopiskiem w domu. W tym roku na ekspresy domowe wydamy po raz pierwszy ponad 1 000 000 000 zł. Tegoroczna sprzedaż jest już wyższa o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Polska jest trzecim w Europie rynkiem dla tych urządzeń, a w kategorii najdroższych w pełni automatycznych ekspresów ustępujemy tylko Niemcom. To tylko jedna z ogromnych zmian, do jakich doszło w czasie pandemii. Wciąż dominują kawy mielona i rozpuszczalna do picia w domu, ale nie ubywa osób wolących ją pić poza nim. Tyle, że zamiast w kawiarni pijemy teraz tę parzoną w sklepach na stacjach paliw. Rynek kawy wart jest ponad 6 miliardów złotych. 50% to wydatki domowe, choć poza domem kawę pija co drugi Polak. Do domu kupuje ją 95% gospodarstw, coraz częściej w ziarnach, kosztem rozpuszczalnej oraz mielonej. Szersza analiza na ten temat w Rzeczpospolitej. 13 minut do 7. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Dzisiejsza noc była wyjątkowa. Do dzieci zajrzał Święty Mikołaj i jak zwykle zrobił to w swoim stylu szybko, niepostrzeżenie, ale skutecznie. Zostawił małe co nieco i obietnicę, że wróci przynajmniej do niektórych. Część dzieci marzy, że kiedyś osobiście spotka świętego. Wśród nich jest też 8-letnia Anielka, córka naszego redakcyjnego kolegi Kuby Witkowskiego, która co roku od kilku lat próbuje schwytać świętego. Nie lata, wygrać widzę. Czekaj. Dobra. O kurczę, to ciągle spada. Nie trzeba chyba jakąś klamerką, nie? Co to jest? Robimy pułapkę na Mikołaja. Testujemy ją w sumie. I jaka jest koncepcja? Pomysł? Pomysł jest taki, no... To jest dzwonek, który nasz tata dostał od świętego Mikołaja. Ten dzwonek jest niebieski. Dzwoni właśnie o tak. Ja myślę, że dlatego, że pewnie dla Renifera to było. Moja siostra pokazywała mi zdjęcie, jak święty Mikołaj dawał właśnie naszemu tacie ten dzwonek. I tam były renifery i one miały właśnie takie same dzwonki. Czyli to jest dzwonek renifera świętego Mikołaja? Tak, pewnie tak. Myślisz, że to pomoże? To ma tak działać, że jak Mikołaj otworzy drzwi wejściowe do naszego mieszkania, to sznurek on pociągnie i wtedy zadzwoni dzwonek. My będziemy próbowały nie spać, a jeżeli już tak będziemy przymykały oczy, to jeżeli on zadzwoni ten dzwonek, to na pewno się obudzimy i go złapiemy. To jest tasiemka jakaś, tak? Taka. To jest wstążka. Ile tej wstążki tutaj jest? Ile to może być metrów? Jak myślisz? 7 metrów. 7 metrów, czyli ciągnie się ta tasiemka od klamki wejściowej do mieszkania do waszego łóżka w pokoju, prawda? Tak. I teraz jak to będzie działać? Pokaż mi. Otwieram drzwi, zamyka się, dzwoni dzwonek. I wtedy, jeżeli właśnie my przymykamy oczy, to się na pewno obudzimy i go złapiemy. Oczywiście Anielka robi to, by ze świętym tylko porozmawiać, czy jej się udało. Już wiemy, że niestety i tym razem nic z tego nie wyszło, ale dziecięca determinacja nie zna granic. Kolejna próba już w Wigilię. Gdy noc oszuka cię, a świt utopi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość w głowie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Proszę Państwa, 6 minut pozostało, już w zasadzie 5 do godziny 7. Trójkowe Mikołajki. Nie tylko zestawy gadżetów, ale także wideorejestratory. Sponsorem nagród w konkursie jest XBlitz, polski producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów samochodowych. XBlitz.pl. Kto ma chrapkę na taki prezent? Proszę Państwa, bardzo chętnie oddam, ale nie za darmo. Konkurs SMS-owy numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 groszy brutto za jedną wiadomość. 73533. Żeby zdobyć wideorejestrator, należy kreatywnie rozwiązać, no, zagadkę. Może, proszę Państwa, zastanowimy się nad tym, jak pomóc Anieli schwytać świętego Mikołaja, bo druga próba w Wigilię. Jeśli Państwo mają jakiś pomysł, proszę wysyłać SMS. Przypominam, 73533.